باب بیان ان تخیره امراته لا یکون طلاقا الا بالنیت. باب دے پا بیان دی کی چی اختیار ورکول دا شریف پا دی خزل را دا طلاق نی مگر جنیت پا کیوں کی. وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة بن يحيى السجيبي واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حكم قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأخير أزواجه فاختيار دي بيبيان جي بيبيان فاختيار ورقا تاو سرق غريبي فقري كي فاتي كي يو في الدنيا زي بزينت غاري بدا ابین شورو کڑیو نبی کریم علیہ السلام فما بانی فقال فرمائلیو انی ذاکر لکی امرم ذکر کم تالیو کار فلا علیکی اللہ تعجلی نشتر پتا دا چت تلوارو نکی حتی تستامیری ابوائی کی دیچی مشورہ دیو کنورت لار سرا. قال الذي قد علم الله حبيب لا فتوانا بويا لم يكون ليامراني بفراقه. الله حبيب لا فتوى شي بشك والدين زمان دي چی حکم کی ماتا پدا والد پیغمبر علیہ السلام. قال ثم قال يا الله حبيبي ان الله قال الله فرمائے دی یا ایها النبي اے نبی علیہ السلام قل ازواجك او فرمایا دی قل یا نتلی ان كنتن فیتا سوترت الحیات الدنيا چرا دل رید جون دنیا وزینتها وزید زینت فتعالینا نراشی امتعکننا چس فید درکم تاسوتا جوڑ جام درکم تاسوتا و اصرحکن سراحا جمیلا افریب دن فقریب خدو خیست و سراب و ان کنتن کئی تاسو تردن اللہ و رسوله شیر عدل رید اللہ و داللہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دار الاخرت و دکور داخرت فین اللہ بیشک اللہ عز و جل اعد للمحسنات من کنا تیار کرے لید فارد نیکان و دتاسنا اجرا عظیما اجر لیسی جنت تیر. قالت بی بی فرمائی قلت ماوی فی ای هادا استامرو ابویا و کمیو جدی که بز مشورکم دمور افلار صرافی یورید اللہ و رسوله زیرا دلان دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دار الاخرت و دکور دا خیرت. قالت بی بی فرمائی کم فعلا دواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم یا کلیو بیانو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلتو ومثل داغی چی ما کلیو نی اختیاری ورکو دا ستلاق حساب نشو. او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې قسم خوړلې او یو میاش دې بیبیانو نه جدا او دا غی میاش نه پس آیات تخیر نازل شو دید پارا علماء او گن اسباب ذکر کری دی پیدر پی اول وی قیصد گبین وا چه تاسولی دی پیغمبر علیہ السلام دی پارا مشورو کا دی مقیصد ماری رضی اللہ تعالی عنہ و علماء علی کری کلا صحیح ثابت ہے ابیا بی بیان راجم شوی وی د الله د حبیب نے زیادت نفقی مطالبه کولا د الله حبیب یوم یاش بی بیان نجدا شو ایوم یاش کی قسم خورلو پورے کو آیات د تخیر الله را نازل او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بی بیان ثوی ما سره فقيري غريبي قبل وي اقد دنيا زه بزينتي نو دا خو زما فقور کې نشتا بدي وجه ندا آیات مبارکه الله رولي غل و به قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم بن معاذ العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعزننا اجازت بے غفت زمون ادا کانک یوم المرأت ملنا کلش بہو فورز دیو بی بی کی زمون بعد ما نزلت فسد دین چدایاتنا دل شیو تلی من تشاہو و تؤوی لیک من تشا ترجی رستک و حبیب من آسوک تشاو جستا خفش من حمدی بیانونا اے حبیبا تال اجازت دے فسوک دخل نمبر نرستکے ایک صدا کبدا اللہ حبیب کو دیوی نمبر کو بلی لبی توجو کولن و بلی لبی اجازت گفتو تردی چی دا آیات مبارک نازل شو او اللہ اقبل حبیب تا دا حکم کو ترجی رستو کوا من تشاو من ہننا ارغ چاہتا چی خوخش استاد دیوی آرنا و تیلے کوا من تشاو اور اپی وس کوا زان سرا وچ دی فخشید دوینا فقالت لها معاذتو وی روای شیوی رضی اللہ عنہ آتم معاذ رحمہ اللہ فما کنتی تقولین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاب بی بی دا اللہ رسول اللہ سمیدہ استادن کی کرش بی تار اجازتو خطو قالت بیوی کنتو قول ما بین کان ذالک ایلیا ادا خبر زما پر اختیار اوز کی لمحو تیرا حضن لا نفسی نغرکو میوتنم فزان اید اللہ دا پیغمبر شید کمی بیوی پکور کی باو نو دا آخرت سورا سورا خبر بدیز دکونی او د سید الاولین والآخرین سر قربو او داغوی سر رغبتو داغی خدمتو داغی استفادوا داغی دا حقوق پورکونو او رحمتنا نازلی دل وحی براتنا دکوی لا اوثرو بنصیبی منکا حدا تا دنیا دا خیرت طول خبر را جمعی ذکا بی بی آنو دا سکون و بیهی قال حدثنا الحسن ابن عیسا قرابن ایدو بارک قرابن آسیم بی آدن اسنالینا هو هو و بیهی قال حدثنا یحی ابن یحیاء التمیمیو قال اخبرنا عبتر عن اسماعیل ابن ابی خالد عن شعبی مسروق رحمهم اللہ قال قالت بی فرمائی چی فرمائی دی بی بی رضی اللہ عنہ قد خیرنا اختیار را کرو منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نعده طلاقا مو خدا طلاق نوش میر لے او دغم لفد جمہور دا علم ور بعو دے د خاون خزل اختیار ورکو او دی دا خاون ورکو نو طلاق پی نرازی پا دی بانی طلاق نرازی او کزان ورکو نو بیا بسی جدی خاون ورکو امام مالک رحم الله و ایدا بدریو امام ابو حنیف رحم الله و ایدا و یو طلاق بائنوی امام شافی و امام احمد رحم الله و ایدا و یو طلاق رجعیوی دا و یو طلاق رجعیوی او دار چا د پاره خپل خپل دلایل دي ځکه دا ائمه ډېر لوی شان والدي نن یو عالم الله نشيری یا غفي دلیل خبره نه کوي بلکې دلیل پشي کوي ګدان وی خلق اگر چې خطا نه الله تعالی رسول پاک دې نور خطا کیږي کلا قول راجی ہوئی کله مرجو ہوئی وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن اسماعيل بن ابي خالد بن الشعبي عن مسروق قال ما وباني لفروان نظر مخير في امراتي واحده اختيار وركم خزل يو او ميا يا سنا والفن يا زر بعد ان تختارني فقد دين شخز ما غركي ولقد سالت عائشه رضي الله تعالى عنها او ما ذي مساله تفوس لوذي بيبينا فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب موږ ته اختيار را کړ او موږ الله حبيب ورکو افکان طلاقا نو لذا طلاق اسم نو دا وبه قال اجکل خذ خاون خوخنه کیو ځان خوخکی اختلاف د مو اوریدو چه بازی وی دریدی، بازی وی طلاق باید دی، بازی وی طلاق رجعی دی. و بهی قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبت و ناشم، عن الشعبی، عن مسروق، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر رساہو، اختیار ورکلو بیانو تفلن یکن طلاقن دا طلاقنو و بیهی قال حدثنی ساکر منصور قابن عبد الرحمن سفیان ناسم الاحول و اسماعیل ابن ابی خالد الشعبی مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار را کړی مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فخترناه مونږه غي غره کړی فلم يعد طلاقا لطلاق مشمر له او وی قرات اسنا يهب ابو بكر بن ابي شيبه ابو قيل قال يا اخنا او قال اخنا حدثنا ابو معاويه عن لامش المسلم بن مسروق بن عائشه رضي الله تعالى عنها قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترناو الله حبيب مونته اختیار را کړو نو مونږ غورا کړو فلم یاد علينا شین یو شمیر لدا پموس شین او به قرات سنا ابو ربی او زهرانی او قرات سنا اسماعیل بن زکریا قرات سنا دامش بن ابراهیم ان الاسود عائشة وان الامش المسلم بن مسروق بن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ دی مشی وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو زبير بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر نادن نشوى أبو بكر رضي الله عنه يستأذن إجازة غفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه ومنذ الخلق جناس سوره بدروازه كي لم يغذل لأحد منهم اجازت نو کڑے شوے او تمت دبینا اجازت نو کے دو قالا فاو دین رے بی بکرین اجازت نو کڑے شو ابو بکر رضی اللہ عنہ تفتخن وردن رشو اته د شهادو چې نور چاته به اجازه نکې دو خو دای ته بکې هیڅو کې نپر خل پیغمبر علی السلام خفلاص پدا خال را دنشو ثم اقبل عمر بیا را متوجی شو عمر رضی الله نو فستا دنه اجازه ته وو فهو دین له ناغت اجازه تکڑے شو اوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمد نبی ریسلام جالس الناس و حوله نساہو گیر چاپیرتی بی بیانے میں واجمن واجمن اے خفا واجم آغا چاہتا ہوئی چی خفکانی دیری چی خبرن نکی دیا ساکتن چپی اے پیغمبر علیہ السلام چپ ناستو او خفا بیبیان نے یادے وی کتو چی بیبیان ناستی دی او نبی علیہ السلام ناستے واجمن اے خفا دے ساکتن چپ دے او دڑیر خف کانانو خبرن نکوی قال عمر رضی اللہ عنوی قال راوی وی عمر رضی اللہ عنہ وی ف لا اقولن شیئا خام هذا سے خبر وکم مزهکو النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بخان دو ادا مستحب دی چې اورور مسلمان خصوصا یو مشر دی خفو لیدو محموم دی حزید دی دا سے خبر یو کچ یو خان دا وا مشغول کاڑی خوشاله کا و اذا الله ده حبيب دا عادت چې یو مرګره به خفوقت نو غسر ودا سي خبر یو کی چې دا غم به غلط کو فقال عمر رضی الله عنه يا رسول الله لو رايت من تخارجا کتا کتر ویدون د خارجا خپل بیبیا دی اپا روایت احمد کی راغلی بنت زید درد زید ابن خارجا کچرتا کتلوی کچرتا آغا کتلوی ایک شردہ بنت خارجشی ندا خبیبی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ عددین محبیبہ بنت خارج ابن زید تو بعض علماء دا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ قول گرزولے و بعض علماء ویچنا عمر رضی اللہ عنہ نے او دا قول دا ہوئی وی او و بعض ویچنا وحم تے ذکر دا عمر رضی اللہ عنہ کو بی بیانو کی دا شروع چی اغیطا دی بنت خارج ہوئی یا بنت زید دی ورد ہوئی دائی بی بیان خو زینب بنت مزعون و ملیکہ بنت جرول و جمیلہ بنت عاصم و ام کلثوم بنت علی و رضی اللہ تعالی عنہ او بنت خارجہ او بنت زید دا خو بی بی و دا ابو بکر رضی اللہ عنہ او دی کی فضیلت دی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اہل علم دا قول دوی گرزو لے اگر چه بازی دی بل طرف تم لاڑ دی بازی دی بل طرف تم لاڑ دی و ربی آمنا وینان چاشی قال رانوی فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ وینی لا قولن نشین خام خازب وائم یو شے اوزه کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان دوم بنبی ری اسلام فقار یا رسول اللہ اید اللہ رسول اللہ رہیتا گتا کتلے بنت خارجا لرد خارجا قل بی ابو بکر رضی اللہ عنہ سالتنی النفقا مانے سوائی نفقا غختا یو خو اقبل حق دے ایو بکی سوائی غواری فقمت الی آز ور تراپور تشم فوجہت عنقا نماداغی سٹوالو الوجع ازور بلیت فلاس وحلو توائی دام فلاس تکولا فزوہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب خان دری وقال وی فرمائے لہن حولی دیم زمان اگر چاپی رناسی دی کما ترا لکوینی یسالنی النفقا دیم زیادت نفق غواری راپور تشو ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشی بی بی تیجو عنو قہا و داوی سٹھ ٹکولو عمر رضی اللہ عنہ راپور تشو حبشی بی بی تا یا جو عنقها ولا سچ تقول دې کتاب مثلا د چپلار بالغ نور مواله شي خو باز نور او بچي خو شرمول کوي نو کپلار شرم یو دا غایا بیا به سو دا چې دا سی بی بیا نی وی دیندار چې کما شو دا او کلیو دا پلار پټکول شرمول نه کوي کلاهما دعاړو یقول فرمایل تسالنا تاسو سوال کوي الله د رسول الله عليه السلام انه اغش الله د پیغمبر سره نشتا قلنا نو دوی والله قسم په الله لا نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم شي نه بد قسم په الله نو غواړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نس شي میشا دیسا اندهو چاد دیسرنوی ومعتا ظلهن شهرا بیات سید العالمین یومی اشکور جدا شو افش چی تاسو سمرلوی مقام تا اللہ را رسولی او د سید البشر پکور کیے دنیا سرستا سوس تعلق نے او تسا و عشرینی آئے و کم دیر شرزیز کم یاش ده عمروی ثم نظرت علیه هذه الآیتو بیاد آیات تخیر اللہ رولی گلو یا ایوہ النبی کل ازواج حتی بلغا للمحسنات من کرنا اجرا عظیما نسور احضاب یہ وشن میں پاری اخر کی ده آیاتو نرازی قال فبدا بعائشہ خبر ابتدائی و کپائشی بی بی فقال یا عائشتو دا اللہ حبیب تو عائشی بی بی انی اریدو ان اعرض علیکی امرا او دا اللہ پیغمبر بی بیانو تنوم غستے بعض پختان خزی تپنوم غستو شرمیگی زیر عدلرم ان اعرض علیکی امرا چی پیش کم پتائی و کارو حبو اللہ تاجری فی بینا کوم چت پدی کی تلوارون کی حتا تستشیری ابوی کی ورپلار سر دی مشورہ اوکا قالت بی بی ویلی وما ہو یا رسول اللہ سریغا فتلا علیہا الآیات آیات پیولوستو قالت فیک یا رسول اللہ استشیر ابوی ایا استبارک یاد الله رسول اعظم مشوره کوم دو والدین سرا ورختار الله ورسوله والاخره بلکی غرفوم الله او الله رسول او کور د اخرت واسالک او سوال کوم تعال الله تحذر امراتم بالنساء ابر مور کوي خذت دی بیا نبی الذی قلت فاغس ما درته وی قال الله حبيب لا تسلني امراة منهن تفوس بدكي زمانا يا وبيبي دي بيبيانونا الا اخبرتها مگر زب ولا خبر ورکو ان الله بیشک اللہ لم یبعثنی نیدر علی گلے منزو معنتا ولا متعنتا. اپا روایت احمد کی راغلی معنفا مانا لیزی نزدیو معنت وی سختی کون کیتا او متعنت آغا چاہتا وی چی دا دا بلچا خویول طلبی سوارو کدیر فیروزی ادی خبر کیو خویم زیدی راغلے سختی کون کے او ندچا خویول طلبون کے زی سختی والا نیم را لے گلے او زپ بی بیانو سختی نکو او ددی زلس او خبره کې خویدل نه طلبو نو زنه باندې کوم د خبر ورکولو د دینا ستا په اختیار سره چې تاسو غوړ کوم ولکن بعثنی معلما میسرا لیکن لالی گلیم زو معلم و آسانی کون کے زب چاسر سختی نکوم زی آسانی کون کے لالی گلیم طولو بی بیانو پیغمبر علیہ السلام ورکو طولو بی بیانو پیغمبر علیہ السلام ورکو وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك ابي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال سيدا شيو نبي كريم عليه السلام بيامنا قال عمر رضي الله عنه دخلت المسجد وذهبنا الجمعة فإذا الناس ينكثون بالحصوى ومكت الخلق ایسی کی چیز مکہ کے وال فکر من غمجن ناس کنسکلی کول پگیٹو سرا دیر غمناک سڑے پزمکہ کی گتا ہوئی تھی دے ہوئی اپیو سوچ فکر کی ناس ویقولون او دیوی طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساو العیاض باللہ اللہ حبیب بی بیانو تطلاق ورکڑے وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ او دا خبر د دین مخکی و چلا د پردی حکم دی بیانو تا نور زرانو تمو شوی قال عمر عمر رضی اللہ عنہ فقلت ما ویلا اعلم ان ذلك اليوم دا خبر ابو عثمان چی آیا دا رشتی آیا کنا لعل اعلم ان ذلك اليوم بدی باندې باندې دلیل نیو ذلک قبل ان یمرن بالحجاب چی واقعات تخیر دا وقت کی نزول د حجاب نا وحافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وے دا خبر غلط دا نزول د حجاب دا خود زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ په نکاح کی او زینب بی بی تب تخیر ملاو دے نو دا د پردی نرشتو واقعیا دا د حدیث بیا څه جواب دی چې دې کې وای وذالک قبل ان یؤمرن بالحجاب چې کله پرده نازل شي خبره ته خیال راسي د حافظ ابن حجر رحمه الله وای چې د حدیث کله ترجمه دالا چې راویو قتل چې عمر رضی الله عنه ور داخل شو پایشي بیبي دته کومانو کو چې دا پردې نه مخکې خبره وا دا خبره جزمن ذکر کا و دې نن لازمیږي چې ګنی دا دخول طرف الحجاب سره دغه دروازې وردن نشو ادا خبرې می ورا الحجاب کړي دا خبرې آپلا د پردې نه آپل دا خبرې کړي قال فدخلت وردن نشم فایشی بیبی فقلت یا بنت ابی بکر اے لور دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ما اقد بلغ من شانی کی آیا رسید ریستا دشان نان تو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا سو تکلیف ورکوئی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقارش مالی ومالک ابن الخطاب سدی مال راو تال را اے دا خطاب بچیا علیکا علیکا بی عیبتی کا عیبت سمانا ہوا ویتا خوخبل خاص او موزع السر تلارشا وی عیبا غلوفی توی کی باغی کی انسان بہترین جامی کی دی او قیمتی سامان کو کی دی نو مشابه عائشی بی بی حفصہ بی بی جن عمر نور وا اے وی تخبل نور لواغ نصیتو کمال اسے لکھے علیکا بی عیبتکا اے تخپلی لور بی بی تا نصیتو کا قال فدخلتو على حفصت بنت عمر وردن نشعم پاوی فقلتو لها مورتو یا حفصتو افضی بی اقد بلغ من شانی کی آیا رسید رید شامستان انتو زی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیت تکلیف رسید اللہ رسول صلی اللہ سمتا واللہ لقد علمتی على فتد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحبكي تا سره خوري رمین نه ساتي ولولا انا او کزن وی لتلق کی رسول الله صلی الله علیه وسلم رتب الله حبیب طلاق تر کړو ادیک یو واقعي ته اشاره سید اللہ حبیبیا طلاق ور کړو حفصی بی بی تا یا اراده کړو و عمر رضی اللہ عنہ ته دا خبر ور رسیدا ای خار پسر او دوست خار لا و رسی و عمر ما یعب الله و عمر و ابن سیفا الله سفر وا کای په عمر او دا غفلور دین پس چې پیغمبر خفش او طلاق ور جبرید علیہ السلام اللہ رو لے گلو اور اللہ حبیب تو ان اللہ یا امورو کا انتراج یا حفظہ رحمتا لے عمرہ اللہ در تحکم کیچ رجوع کا حفظی جبی دو وجد رحم کولو دا اللہ نبو عمر رضی اللہ بعض روایات و گراغلی چی عمر رضی اللہ عنہ وردن نشک و حفصی بی بی او آغی جنن نو عمر رضی اللہ عنہ ایفی دیشی چی دا اللہ رسول تاسو دا رخصت تر کنے وی بی کی دیشی دا زمان دا وجنے رجوع کری نو په بیا شری طلاقه کې نو لور بی بی وا او رانا او کلم کی ابدا زب تا سر خبر نو کوم میشا دې را پس بیا دا سیوا کی ارالا ابکت اشد البقای دی او جړل په سخت جړا سره فقلتنا انور ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزه کې الله رسول صلی الله علیه وسلم کار کو دی خزانتی الله عظیم د خپل سامان د جمع کې دو په ذکرې تل مشروبا په مال خانه کې آپ والا خانه کې او مشروبا او خزانه غي ته وي چې کتاب او اسکاف وي فدخلت وردن شم فیضان برباح امکه تربا غلام در رسول الله صلی الله علیه وسلم قائد الناس على اسقفه المشربا ودرشل دبال خانکی دالان دی نئی درشلی تاوی اسکفا اغی کے ناس تو مدلن رجلے ہی اگ دیکھنے اختیالان اخیرے فیو کنڈائی من خشو بند لرگینا اے لرگے جدا سے اکنے اباد المسوق على فقير من خشفه اے پوڑے جوڑے وا هو جزء النودا تکجوری تنا واغینے پوڑے جوڑی کھڑی یار خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بالا خانه تو بدل الله رسول فاری خطو و ينحدر افذی برا کو زیدو بنا دے تو یا رب آخو باو آذر کچھ یا رب آستاذن لی عندکا اجازت غوان مالا دتا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے نوکت الرب آخ رضی اللہ عنہ الالغرفہ بلخانیتا ثم نظر ایلیا ابی ما توکت الفلم یقل شیم نسیع نویم اے بخاری شریف کی راغلی غلام و ایز وردن نشم دے اللہ حبیب زمی عمر رضی اللہ عنہ نے او ذکر میں اوکو نواغا چک شو اللہ حبیب چک شو بعضی وئی علماء چے احتمال دارے شیو دو یا گمان یو کچ عمر رضی اللہ عنہ د خپل نور په مبارک بسوي یادار چې امام ته اختیار دی چې باز خاص خلق سره د غصی په حال کې ملاو نشي غصه لاړ شي او خلق سره داسې رو دي چې راغو غصنوي مخ مبارک خوشاله وي غرب دا اللہ حبیب انہوں کو ثم قلتو یا رب آئستاذن لی اندکا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوبارہ غدا سے حکوف نظر رب آئن للغرفہ نظر حکوف علی خانی تسم نظر علی فلم یقل شین سیون بیا اجازت انہوں ثم رفعت صوتي يا ابو اواز را پورته کو وقت يا رب استاذ لي ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فني يظن زكوان قوم چې ګنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ګمان کوي اني جي تو چې بشک ګنه زراغله من اجل حفصه تا توجد حفصي بي بنا والله الين امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم پا اللہ کدا اللہ عظیم ما تحکم کی ویدر بیونو کیا پوہلو دا سٹنی لہذر بننہ انو خالب ایدا سٹو وغم ورفعت صوتي اواز می پورته کو فاو ما نیا ان ارقا رمات اجازه تو پوچ روخ جبرا اشاره را لوکا فدخلت وردن نشم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو مزدجع وغیر اخلقوله على حسویر پیو پوزی فجلست ذکی ناسم فاعتنا علیه ازاره اللہ حبیب لنگزان ترا نزدیکو علیس علیه غیرو بلکی سنو وید الحسیر او پوزی قد اکثر فی جبی نخی جوڑی کڑی دا غیب دی طرف کے فنظر تو بی بسوری ماو قتل پستر گسر فی خزانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ زید جمع کی دود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چکور کی سوک سے جمع کی چیر سپرات دی فیضا آنا بی قبضت من شعیر فیضا آنا بی قبضت من شعیر ایس لغن تیور بشیوی نحو السواد یوسوا عمرہ ومثلها او فمثل لی قرضا اے قرض آغی قرض وی تا کیکر پانو تا اپا دی بلی دا سرمد رنگ کولی دا کیکر پانی وی فی ناحیت الغرفا پترف د دیوال خانه کی و اذا افیق معلق افیق وی سرمن رنگ کڑی شوی تا بلائی نور گندلی را گندلی دی سرمن و رنگ کڑی شوی سرمن و رنگ کڑی شوی رازوانڈا قال فبدرت نظرت این آیا دما سرگ و پوخ و بیدو تلوار قال ما یبکی که ابن الخطاب سشید جڑی د خطاب بچیا قلتو یا نبی اللہ اید اللہ فی غنبر و مالی لاب کی سشی مالا چی جانم منو آدھر حسیر و دی پوزیر و مورا تر طرفی جمدک ستا پا بدن کی دی پوزیر دخی جوری دی او تلائی دی نرمی بستره بطن بسم تازر و ها دی ہی خزانتو او دا استاد جمع کی دو زیر لا آتی ها اللہ مارا زنینم پدی کی مگر آغا چیوینی میں وذاک قیصر و کسرا داد قیصر و کسرا چه داد وقت دولوی قوتون طاقتون و بادشاہان قیصر روم و کسرا فارس فت مار و لنہار ایپا میو پا نحرون کی وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفتو او تدا اللہ رسولی او دا اللہ مخلوقاتو کی غورائے و هذه خزانہ کتو کو داستان جمعاری دے فقال ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا راضی نے پدی چے لمن دا پارا خیرت دے وے پار دنیا قلت بلا ما ولنا قال ودخلت عليه ان دخلت اوردن نشم کل چیز وردن نشم وانا را فی وجهی الغضب اما رای پا مخید غوثی اثرات قتل فقلت یا رسول اللہ آیا شکو علیکا من شان النساء نشتا دے سختی پتا اپا بارد شان دے زنانو کی تخفا کی گما فین کنتا تلقتا فننا چرے تھا طلاق اور قدوی کا فإن اللہ معک و ملائکته و جبریل و میکال دا گورا عمر رضی اللہ عنہ موافقات تقریبا دیر شی چې دای یو مشوره پیش کړی او د عرش مالک ما شان حکم را لېګلې وی تا سره الله دې ملائک دې جبريل او میکائیل عليه السلام دې واه واه ابو بکر او زبر کرے ابو بکر پر کرے دې والمؤمنون ما تعرض بنا تسري وقل ما تكلمت وی ډیر کم ما خبري کړي وا احمد الله او زه د الله حمد واق پدي دا خبره د فخر او لوی په نست کوم د کلام یو خبره الا رجوت مگر زو می ساتم ايقول الله يصدق قولي شلع بس ما وین ارشتي لیکي الذي يقول اغش زواب رضي الله وانا دلت هذه الايه ايه التخير الله رولي ګرو د آیات آیات تخير تا ربه انطلق كنا اي يبدل هو ازواجا خيرا من كنا ان قریب دا رب د پیغمبر علیه السلام لا یعوذ بالله کتا سره سلام درکو نو بدل کی باور کی بیبیانی ورتا سنا تاسو نه خو ورشته دینا او کجری لا یعوذ بالله تاسو شل نور بغور ور کی وانتظار علی او کتا سره یو بل مدد کوي د پیغمبر مقابله کی ان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين څنګه شي ویلي وداسې د عرش نه فیصله را الله دا وی دوست دی او جبريل عليه السلام دې کان د مؤمنانو نه والملائکه بعد ذلك ظهير او نور ملائک پس د دین امداد یان دي وکانت عائشه بنت ابي بکر وا عائشہ بیبی جنور دا ابو بکر رضی اللہ عنہما او حفصہ رضی اللہ عنہا تظاہرانی دیبلی او بالمدد کول والا سائل نسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطول بیبیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی فقلت یا رسول اللہ ما اید اللہ رسولات اللقتا ہننا تا دیبی بیان لطلاق ورکڑے قال اللہ اللہ بیبینا قلت يا رسول الله ما ياد الله رسول اني دخلت المسجد زخو مسجد ترا دنشم والمسلمون يتكسون في الاسفر ومدار قدوم رحفري شداسي گیتو کی گتی وئی يتكسون الحصا ده صحابو دمر محبت ده الله ده حبیب سرا الدمر فغم غم چده دل چه ار سڑه خفه ناسو او گیتو که گوتی واحد یقولو نائی خدا سیوئی خبر دا سی فرشوئی دولق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءو اللہ پی غمبر بیبیانو تطلاق ورکڑے افا انزلو فا اخبرهم ورکوشم بالخانین خبر ورکم اجازت تی انکا لن تطلقهن چتا هو طلاق نه ورکړه سال نه امه او شهته خو دي شي فلم اذن احدثه ابيشام شد الله د حبيب سره خبره پوری اتا تحسر العذب والوجي لاړو لری شو غصا تاوي د مخنا مخ مبارک نه غسلاره حتا کشرا کشر ستوي اے غافونه مبارک اخکار شل پس وحی کنوی خان دل وکان من احسن الناس صغرن اللہ حبیب پتولو کی خیستو صغرن وکانا اود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صغر دیتا وی تا مقام غاخونه چی خنده سر سرگن شی صغر دیتا وی او دیر خیست دخل کنا چی کلب او خاندنو مقام غاخونه بی سرگن شل ثم نظر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب راکو شو فنزل تو زم راکو شم اتشبت بالجزع اورانی و می غجزع دی یرید سکوت نا چه اللہ پیغمبر نو غرزی و نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ عبید کشو کارنم آئیم شیل الارضی ایم وی باز دام مانا دا غنی اولی وی پوڑای چونو غرزیگا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کشو تا بھی پزمک زیم آئیم مسلو بی ادی او نیکی مسد آپلاس فقلت یا رسول اللہ انما کنت فی الغرفہ تو خوب غرفہ کی تیسات و عشرین یو کم تیس رزی قال ان شہر یکون تیسا و عشرین ویمی آشکل دیو کم دیر شمی فقلت و لعباب المسجد نزود ری دم پا دروازی دی جماعت کی فنا دیتو بی اعلا سوتی آواز میو کوچت آواز لم یطلق نساءہو اللہ پیغمبر بی بیانی نیدی چلاکی کری و نظرت آده الائتو دایات اللہ رو لے گلو و اذا جاہم ممرم من الامنی کل شراشی دیتے و کار دامن من خوفی آده لنا اذاہو بیدی بی تحقیقا اخوری ولو ردو کدی واپس کرے و دا کار و دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا و ایلاو لیلمر من خاندانو دمشریت دنوینا یا علماء دی مشران صاحب دی منهم دینا لا علمه الذین خامخاف و شعب و مستد لیا خلق استمیتونه منهم چید خبر تدبیر کهید دینا فکنتو انا استمبتو ذالک الامر و ایما طلبت تدبیر خود دیکار آفت خبرم خلق لنا سرگندکا وانزل الله آیت التخیر او اللہ آیات التخیر رولی بلو و بیهی قالا حتسنا حارون ابن سعید الیلی و قالا حتسنا عبداللہ ابن وحب صحاب ابن سلیمان یلی ابن بلال قالا احبرنی احیاء قالا احبرنی عبید ابن حنیل انہو سمع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدث حدیث بیانو قالا مکستو تناتا وخت می تیر کړه ابن عباس رضی الله عنه او یو کال او نو رید ما را دل را نشل عمر ابن الخطاب نایتن چیز تفوشو کوم می را دم لرل چې تفوشو کوم نو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په وارده ویات کی پما ستیو هو وس می نظر نو نشل او چې تفوش دی کوم اے بتله تو وجد اے بتو دی اردا وینا زوجی دیر دارینا حتی خرج حاجن تردیشی و تی عمر رضی اللہ عنو حج کون کے فخرجتو ماہو زمور سرووتم فلم مارا جا کلچ حج نوافشو فکننا بباد طریق مقباز اللہ رکیو عدل عائل العراقی ساسی میلانی اکو گوٹو دا عراق تا عراق گوٹو توائی مشہور گوٹے رہے مسواک تی جوڑی گی اردو کی ورطا پیلو وی لے حاجت اند ویز دا پارا دے و حاجت چی دے دا پارا ووقفتو لہو نزور تو دیدم حتی فرغ دے دا حاجت نا فارغ شو مسرت ما هو بیا ور سرتنم فقلت ما يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا سوق دي غدو زنان چې او بل سره مدد کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی من ازواجی دې بیا نا فقال وی تلک حفصه و عائشه دا حفصه بی بی و عائشه بی بی رضی الله تعالی عنهما دي قال فقلت له ما والله اني كنت اريد ان اسالك عن هذا مسند ما يرادل رشيتا تصفوسك دي مساله فراكي او قالوا ما ستيو هي بتلك تو واسم زدر لود وجد هي بستانا الا تمر لي ما لي قوه عمر رضي الله عنه شيخ الكبان هي بت پر قال فلا تفعل دي بیا لا تفكروا دین کا عرب کی تصنگتہ پوچھنے کے یا دا سم کوا ان عندي من علم بشک چې ما سره علم لوي فصلي عنه ما نه تفوس کوا وین كنت اعلم اخبرتك کذب پوي غم نو خبر بدر کو اگن پوي غم نو سب در تنوا قال وقال عمر ولي عمر رضي الله عنه والله قسم بالله ان كنا في الجاهليه بیشک اومنگ پا جاہلیت کی مانا عدو لنسا اے امرن بم بنی صاحبو لخل گند خضد پار سکار اے مومب پا دی حاکمانو تی سلیم مکولی خود دیس خبرم ونمن لا اخذ سر بدا تی خبر نوی مگر چې سہاجت بو حتا انزل الله فيه انما انزل تر دې چرولي ګل الله دې بارک هغه چرولي ګل الله وي ولا ظن مثل الذي عليهن بالمعروف دې خذو د فارم حقونشتا فمثل دا آغا چی پزید خاندانو دید شریعت مطابق دا مونگتا اسلام راغے مونگتا وید دای حق مشتا دچه اللہ و رسول دا چا حق ثابت دی نمومن وی سنگن منی وقسم لہن ما قسما او تقسیم کل دیلا چی دی لیکم تقسیمون دیور قول قال فبینان فی امرن پوند دې کې چې به او کار کوم اتمرو هو ځان سره به داوی بارک فکر او مشوره کولا دل اکار بسنګ کو دنیا د غمونو پریشانو او د فکرونو زیره از قالت لي امراتي ما تخزي ولو سنا تکنا وکنا يرک داسي داسي وکل باته مشوره را فقلت لها مرضي وما لك انت سشي ويتال را ولمها هنا اواغ ستجدي ذيكي وما تكلفك في امر نريده وما تكلفك في امر نريده او سد تکلف ستا پا غکار کی چیزی را دلرم فقالت لی نما تا دیخ پلی خزیبی بیوی عجبا لکا ابن الخطاب تا جب دی تا تا ابن الخطاب بل خاون تا نو بغستل ما تریدو ان تراجع انتا ما تريد تیرا دن لری ان تراجع انتا تا چیت خبر واپس کی خبر یتریو کیت و ان ابنتک لتراجع رسول الله صلی الله علیه وسلم او استالو دی خدا اللہ دا حبیب سر خبر اڑی راڑی اتا یا زوالا یومہ غضبانا تردی چی امیشا غطول رز غسنوی قال عمر عمر رضی اللہ عنہ فاقو دور دائی وی مارا واو سخبل سادر سم اخرج بیا رووتم بیا رووتم دخبل زینا حتا ادخل آلا حفصت تردی چوردن شباب سیوی فقلتن آیا بنیتو ماورتوی آجوری انکی لتراجعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبری تری اڑید اللہ دا حبیب سراتا یزو اللہ عمو قدما اغطور رجو سوی فقالت حفصتو افسی بی والله انا لن راجعه قسم فالله مغفر سردہ سے خبر اڑو فقلتو تعلمین انی احذرک باورتے تپوئے بے شکد جمع یردر کڑی تاتا دا عذاب دا اللہ ناو دا غضب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیت وی لوری لا تغرنک هذه التي دوکہ کی دیوان چیتا لردغ بی بی آغا قدا جبها حسنها چې تعجب کې ټول هغه له حسن دای او حب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا او محبت د الله د رسول دای سرای شبیبي ورته یا دی ثم خرجت بیا وروتم حتا ادخل علی ام سلمہ وردن نشم په ام سلمہ رضی الله عنها لقراب دی منها دوجی دخل ولی زمانه دای سر فکلمت او غی سر خبر یو کی فقالت لي ام سلمہ مات ام سلمہ رضی الله عنها وی عجب لك يا ابن الخطاب تعجب دي تعالرا اے د خطاب بچیا قد دخلت في كل شيء ترى دم نشوي پارشي کی حتا تبتغيا اس دا لټونه کې انت کول چرادن نشي په مند رسول الله صلی الله علیه وسلم کی او بنا هوا دي په مند بیبيانو دا وی کی قال فاخذتني اخزن رانی ولو کل غیمال رفدا سرانی ولو سرا کسرتنی عن بعد ما کنت وجدو چی کمزور کمال رد باد اغنا چی ما مندل ایدی پخپل جبدا سرونی امون اخپل مقصد او کلام نے بند کرو فخرجت من عند هذا روت من دينا وكان لي صاحب من الانصار زما عمر کرے ودان سوار نایدا خفتو کلچ بز غائب د مجلس مبارک د نبی رحمه السلام نا اتانی بالخبر نما تباغ خبر روڑو ما تبی خبر روڑو دا غیلم او دا خبر چکم با پنگیر اسلام نازل شویوی و اذا غابا او کلچ با غائبون کن تواتیه بالخبر ما بورت دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس خبر راڑو وَنَحْنُ حِينَ اِذٍ مُنْدَغَ وَخِرَ تَخَوَّفُ یہ پیرو مَلِكَمْ مِن مُلُوكِ غَسَّانِ و بادشان دا بادشان دا غسان دوکر لنا منتلا خبر ذکر شوان و یریدو چدا بادشاہ راد لرین ایسی رئی لینا چراشی منتلا پارد جنگ فَقَدِمْ تَلَعَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ وای زمون سینې د کې شی وی دا غي د وجنا د فکر نه چیرې یو کافر بادشاہ جنگ ترا روان دي او پاه تیاری کیو ا دې کېم تلا صدور نامې غیظ او خوف د غسین ډکی وی د یل نډکی وی پاتا صاحبی الان سواریو راغره زما مرګره سواری ادخل با دروازه را لټکولا وقال افتح لي كلاوكا افتح كلاوكا فقلت جاء الغساني مولي غساني بادشاہ راغ ام لیلس وقال اشد من ذلك مید دینم سخت خمر را اعتذل رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواجه اللہ پیغمبر دی بیبیان نجدا شو اپا بیرست روایت کی راغ دی دی طلاق ورکو بی بیانو تا او دا اعتذر لفظ صرف دی ذکر کرے نور و اکثر و روایاتو کی لفظ دی طلاق راغ لے فقلتو رغمان فو حفصتا و عائشتا اے پی وش دی پی وش فی دخاور و سرا آغا پوز دا افسی بی بی او دائشی بی بی رضی اللہ عنہما ثم آخد ثوبی یا میرا واغست جامع فاخر جن رووتم اتاجی ترالم فیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشروبت الله حبیب په او بالا خانه کېو یرتقای له هغه ته بختل کې دې شل بر بعجل علاغه پپورو بعجل هاغه پپورو اندر پاو باندې وغلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم او غلام د الله رسول صلی الله وسلم سوادو تور لاراسه درجه پسر د پوړی ناستو او څو کی دنه پرې خلنا وقلت هاذا عمر فاذن لي دا عمر دې اجازه ته وکړي شي ما تا قال عمر عمر رضی الله عنه فقصص على رسول الله صلی الله وسلم الحديث قال الله حبيب تدا خبر طول تیر کفلم ما بلغت حدیث و مسلم کل چه ورسیدم خبر دوم سلمی رضی اللہ عنہ آتا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب تبسمو کو و انہو لعلا حسویر او دا اللہ پیغمبر پو ذکرو تو ما بینو و بینو شیحن داغوی او دا پو ذکر منز کی بل شیحنو یعنی چه سادر و نرم بسنروا و تا تراسی و دعوی سادتن او د سر مبارک د لاس دی بالغو من ادم د سر مننا حشو علیکم او پاوی کی د کجور پټی وی هغه د مالو چوپځه پکی سی وی وان عند رجلیه قرض او د الله د حبیب د خو سرا د کی کر پانی وی مزبورن ابادی کی راغدی دی مزبورن راجا مکڑی شیوی پی وسکڑی شیوی وی و عند راسی او سر مبارک سرا او حبن معلکا او حب وی سرمنو تا درنگولو نمخ کی بی رنگ سرمنی وی راز وننی وی فرائت و اثر الحسویری فی جمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماو کتنخید بزی پترف شاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا کے تو پجڑاشن فقال مایو کی کاس شیطا پجڑائے کی فقلت يا رسول الله الا الله رسول ان كسرا وقيسرا كسرا وقيسر في ما هما في باغس کی جدوان دی پائے کہ وان تر رسول الله او تر الله رسول ان الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ترضا آیا تو خوشالی کہ ان تكون له الدنيا ولك الاخره چی غیر پار دنیا شی او تا د پار او مند پار اخرت شی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد حماد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت مع عمر رحمه توجيه ابن عمر رضي الله عنه سرى اذا كنا بمر الزهران وبر الزهران زيكيو وسم دغه نوم دې د مکه مکرمه مدینه منوره په مرز کې وساق الحديث بطوله ابيان کو حدیث سره وګدوالي دا نه کنه حدیث سليمان بن بلال پیران نو قال قلت شان المرته اغه حال د دو زنانو دا سوق وی قال حفصه ام سلمہ وی حفصه بیبی او ام سلمہ فاتح تلح و زاد فی بیاد کری پدی کی فاتح تلح جر راغل ام حجرو تا فیضا فی کل بیتن فہر یو کور کی فکاہن جڑاوا اے حب کانو جڑاوا پیغمبر جدا شیع ہوتے و زاد ایزن دال فاغن سیوا کری و کانا او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اعلی منهن شهرا قسم قل له د دنیا او میاش فلما کانت سوه 20 نزل الیه یو کم دیر شوی نو را کوشوی او دوی تا یو کم دیر شوی نو را کوشوی او د الله حبیب دوی تا و به قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لابي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت اريد ان اسال عمر ما يراد الرجل اذا تقوس من عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين وبارد غدو بيبيان زنانو کی تزوا حتا سيدي او بل سره مدد کړو فزمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فلبست سنتن ما وقت تر کړو کان ما اجد له موضعا والنبي منذ دي فارزه یار مکمل مدت حتا صحیح تو الى مکہ زور سره مرګ رشم په سفر د حج کې تر مکی مکرمی پوری فلما کان بمر الزهران فمر الزهران کیو یاخذ حاجته خپل حاجت پورا کونو او د سماته کو فقال ادرکنی بدعوت من ماء وراغیر کما په اولو فی دوو سردا او د سماته ما صدا او د صبرانا پاتے تو بیان مور تر اصل کل پری فرما قبا حاجتو کرے چ حاجت پورا کو واپس ہو جاپ تو شب والے لاڑم چوب می ور تا شو دی داو د سو یو د سکول و ذکر تو او مار آیات کل فقلت لو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین من المرعتان یا ود سن انا شو کی فما قضیت کلامی مالا خبر پورا پورا کړې نو آتا قال عائشه و حفصه چې دا سیر هاته فرمایل چې دا دواړوي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري و محمد بن ابي عمر و تقاربا في لفظ الحديث دواړي زيدي او بل تفال فاز د حديث کې قال ابن ابي عمر حدثنا قال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حريصا هميشه مشي رسم لرلو انا سل عمر چه تفوزكم من عمر رضي الله عنه عن المرأتين اذا بارد وادو زنانوك من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بیبیان و نبی علیہ السلام نا اللہ تیرے حضر بیبیان قال اللہ تعالی چه اللہ رئی بارکی فرمائی لی ان تتوبا الاللہ کتا سدوار توبو باسے اللہ تفقد سوغت قلومو کما نمیلان کڑے دستا سدوار دزرون توبیتا حتی حج عمر و حجت ماہو حج کرو من رضی اللہ عنہ مامر سر حج کرو فلما کن ببعد الطریق کله چومغه په باز لار کې عدل عمر لار نه اڑخل شو عمر رضی الله عنه عدل تو ماو بری داوا ازم ور سره اڑخل شو په اولو فی د او د سرا فتبرزا اغی قضاء حاجت کو داس میدان توت ثم ثانی بیا ما سراغه یاراغه ماتا پس خبتو علا یدیهی و گمی ورطوی گداغ پلا سنو مبارکنو دسیو کفقل دی آمیر المومنین من المرحتانی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علتانی قال اللہ عز و جل انت توبا الاللہ فقد سوغت قلوبكما قال عمر و عجبا لکا ابن عباس و آیتا شبتا دفار ابن عباس قال الزہری کرحا بدی وګڼل والله ما صالح ان واجد نه تپوش کو ولم یکتمه دا د امام زهری قول له امام زهري را ده چې بیان کی منشا د قول دو وقت واعجب لك يا ابن عباس وی پتی کوول دا سوال ذکر دا جواب متضمن دی یو قسمه افتا دا غی قلور حفصی بی بی و جواب خطنو کو داد دی دیانتو و امام قرطبی دی امام زهری قول بعید گرزولی دکو عمر رضی اللہ عنہ ورطا وسیعت منفت عزیز کی کرے چی دست خبر اتا پوچنو کوئے او دا حیاد و اجن منی کی گما و ای اصا خبر دانا چه تعجب وکو چې با ابن عباس رضی اللہ عنہ ما سرنگی دا خبره پټه شوینا علام کلی خو په علم کې سوره مشهور دی خبر الامه دی او دنم خبره پټه ده قال کنا معاشر قریش و یو مونګړل د قریش قومن یو قوم نغلب النساء مون په زنانو زور ورو فلما قدمنا المدینه تکرش مدینه منورې ترار وجدنا هم ذي قوم تغلبهم نساء باي خز غالب وي باغي وان زنان غالب فتفك نساءنا شروع شو زم خزي مهاجرين وي مكي والا يتعلمن من نسائهم ذكر به كون ريد زنان ونا قال وكان من جدي في بني اميه وي زما كور په بني اميه بي زيد كيو بالعوالي فعوالی و دمدینی کی مشرق طرف دمدینی تا دا اوس قبیلی غزائیون دیدی تا عوالی المدینہ وی فتغذبت یومن لا امراتی غصشم یورس بری بی بی تا فیرائی تراجعونی اغی ما سره خبر ارولی فان کرتو نما انکارو فان تراجعنی چرا ما سره خبر سنگاڑے جوابو نسنگ راکے فقالت ما ننکرو ان تراجع کا ما تنکرو تسن اشنا گنی چی ما تال جواب در فواللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعنه قسم فاللہ بی بیانی دنبی ریح السلام مر سره خبر ارولی جوابو نور کئی وتهجره احداهن على يوم من الليل او هجران کوي یو د دینه د الله د پیغمبرنا رضا تر شپې پورې من دلقتو زلانم فدخلتو على عبسا وردن شم پاپ سی بی فقلتو ماوی تراجعین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاسو د الله د حبیب سره مراجعت کوي تاسو دای سره مراجعت خبر کوئی فقالت نعم ويا فقلت وتهجره آیا هجران کوي یو د تاسو نه پیغمبرنا الیومین الليل ترزه نشوی کوه وقالت نعم دی او قلت قد خاب من فعل ذلك نا مراد دی رسول چې وی خدا کار د تاسو نه خسرا ہوتا وني افتامر اهدا کننا آیا فامن دیو د تاسو نه یغضب الله علیها چی په غصب شی الله دی تعالی غضب رسول صلی الله علیه وسلم توجد غصب کی د رسول صلی الله علیه وسلم نا پیدا هی قد هلکت ناسا یغب تباہ و برباد شی لا تراجعی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب سره خبرین نه ولا تسریشن انگو ارنس شیغوانی و سلیمی ما بدا لکی او غوان ما ناغچی تالخ کارا و سرگنشی ما سروی زبذر کوم ولای غرن نکی او پدوکا کی دیوان چیتان را انکانت جارتو کی دا چی دستا آغا گاوندی رئی اے بنستا جارتو کی چی دا آغا زورتو کی گا یعنی بنستا هي اوسمو دا په توضیح دے د وسامتنا ادا په معنا له علامه را دی او په معنا دا جمل والی را دی دا چې دا غړې را خیستا او محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم تمن کې دتانا یرید عائشه اراده کول عمر رضی الله عنه د عائشې وی رضی الله عنها قال وکانه لی جار من الانصار ما یو گاونډي د انصارونه فکنا نتوات نتاو نتنا و بنزولا موږ نمبر په نمبر راتو د عالی مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فینزل یوما و انزل یوما یو رز با راتو یو رز بیاتینی دی خبر الوحی وغیری راڑو بے ما تا خبر دا وحی و نور چنندہ دا وحی شوی دور دور قرآن و حدیث دا اللہ پیغمبر بیان کری واتینی بی مثل ذالک اما ببور دا دا غشام رات للکول چلما نمبر دو اکننا نتحدثو نمونگ خبری کولی نغسان چغسان قبیلاتون علو الخیلا نالو نا ټاکوي اسونو تا دی اسونو تا د اوسپنې نالو یا ورته ټاکوي میخونه پیووي چې پډې رتلو ګرځېدو د اخپې سوده نشي او د دې ګرځېدو نه عاجز نشي نالو نا وای اسونو تا د تغزو نا دې لپاره چې موږ سره وجنګي په نظر صاحبي راغلی او مرګره زما سما ثاني شان ابیا ما سوتن راغلی او فزور بابا بی زما دروازه او ټکول کوم نه دادی ابه ما تا आवाज را کو فارشینه ذو ورتو وتم فقال حدث امر عظیم یولی کار پیدا شوه دی یو غټه خبره پیدا شوه نا قل تما ما ورتو وسو اجات غسان ول غسان قبیله را قال لا بل اعظم من ذلك واطول تدين اللويا او ده خبر ولق النبي صلى الله عليه وسلم نساء طلاق وقل اعاذ بالله نبي عليه السلام بيان فقلت قد خابت افسد وخسرت امراد شعب سبيبي او تاواني شي پیغمبر تي ناراض وقد كنت اظن هذا كائنا او ما د چې ما غمان کوو چې داسې به کې د کم خدای منې کړی وي خدای منې کېدي نه ته دا سرلی صبح کله چې مو د سبا وکو شدتتو علییاوي لې م کې پهځان جاامې د راتللو راده مې وکه نظرتو په د خلتو والله افسا بیا رالم نوردن نه شو پاپسی وي طب کېوي جړل فقلت اتولك كن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله پیغمبر طلاق در کو فقالت لا ادري وينما تفتنشت ها هو ذا معتزل وي ها خبردار غدا دے اڑخ لے پری بالا خانہ کی تیار المشروب پاسے تو غلام له هو سودرا غلو کی غلام تلائی چی درنگ تور فقلت استاذن لي عمر اجازت وغواړل فار عمر رضی الله عنه فدخل ثم خرج الي يا ما ثروت فقال لي فذكرت له ما هو في عمر تستاذ كرك فصما تا اچش فانت لقت زلان حتى انتهيت الى المنبر منبر د پیغمبر علی السلام تورسیم فجلست کی ناستم فاذا عنده رحت جلوس الفاظ پکی جڑل فجلست قلیلا ذکینا اسم لغن تی ثم غلبنی ماجدو یا غلبو کپا ماغچ ما مندو ثم آتے تو الغلام رالم غلام تفقلت استاذن لعمر یرد عمر دفار لگی جازتو غوڑا فدخل ثم خرج الی فقال قذب ذکرتک له فصمتا ما ورتستا ذکر کو نو غچب شو فولیت مدبرا سوا پشم شا کون کے فیدل غلام یدونی اغا غلام ذرا بلن فقال ادخل فقط دن لک وردن نشی اجازت یو فدخلت وردن شم دو سلام دو آشورو فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدا و مستقیون ایتا کیا والی والا رمل حسیر و یو کزیبانی و پیغمبر علیہ السلام ویو کوزی بہن تکیہ والی واب او رمال اصل کی وی او بلو تا او پیرلو تا یو پیرلی شوی کوزی بہن تکیہ والی واب قد اثر فی جنبیه او هغه اثر کړي او نخې جوړې کړي د الله د حبیب په بدن مبارک کې فقلت اتلقت یا رسول الله نساءك اے د الله حبیب ته بیان له طلاق ور کړې فرفاس وی د یماته سر مبارک را پوښتنه وکاله لا وینا فقلت الله اکبر بعد تا شفت وجن الله اکبر وی الله اکبر می ہوئی لو رئیتنا وی لو رئیتنا بیا می ہوئی کچری کتلی دیوی مونگی ادار اللہ رسول وکن ناماشر قریش امونگا خودر دو قریشو قومنی و قومون اغلب النساء مونگ پا خود غالبو فلما قدمنا المدینہ کله چې موږ مدینه منورې ته راغلو وجدنا قومن یو قوم من دو تغلبهم نساء اي خزي غالبي فتوفق نساء ونا يتعلمن من نساء شروع شو یې زمو خزي ايم تعلیم زده کو د خزو د دوینا دیب الزور ورتیا کی فتغضبت ولا امراتي يوما غصه شم پا خزي باني اورز پیدا هي تراجعني اغه ما سره خبره اترې اڼوري خان کرتون تراجعني ما دې خبره نه انکار وکړي دا مال جواب راکی وقالت ما تنكروا ان راجعك ټول دا خبره ناشنا غني انکار کې چې تا سره مراجعه وکړ خبره واړو جواب درکو فالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه پیغمبر علیہ السلام بی بیان مراجعات کوي وتحجر يداهن اليوم او فريدي جران کوي او د دین راست تر شپې پورې فقلت قد خام من قال ذلك من غصرا تاوالي او نا مراد دي او سوق جدا کوي فتح من يداهن ايا پامن دې او د دین اي اخذ وب الله عليه عليه غضب رسول صلى الله عليه وسلم چې غصه شدي تعالی د وجه د غصه او د غضب د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا پیدا ہی قد حلقت مبذابا تبا بربادشی فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب تبسم کرو فقلتو یا رسول اللہ قد دخلتو علی افسا زوردن شپا افسیوی فقلتو وطوی لا یغرنکی پدوکا کی دیوان چیتا لرا انکانت جارتو کی دا چی دستا بنائی شبیبی رضی اللہ عنہ یا اوسا مومن کی اوڑی رخیص رتانا او ډیر محبوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تانه فتبسم اخرى به دوباره تبسم وکړو فقلت ما هو استانس یا رسول الله بعد الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام استانس یا رسول الله استانس معنا سوا ظاهره د دې کلمې نه سده اجابت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دې کی اجازت ده په اون شو محادثت فقلت ما یستانس یا رسول الله زد خبر اجازت غواړم قال نعم فجلست فرفا تراسی فی البيت کین اتم نو پورته نو کو سر پکور کی فو الله ما رئیس سیاشن باپا کدا سی ہوشی او نکت وی رت البصر چې نظر دی واپس کای کور خالی پروتو د دواړو جهانو د سردا الا هو بن ثلاثتن یو دری کچ شرمنی وی فقل حود الله یا رسول الله یوسع علی امتک اذا الله حبیب الله نو دعا وغواړه چې ستا په امت فراخید قران او اسکا ته د دنیا د سجون راوړي فقد وسع علی فارس و الرومی الله فراخی کړی د فارس او روم هم لا یعبدون الله عز وجل او خدا الله عبادت او بندگی نه کوي پس تواجه لسن برابر کی نا برابر شو ناس ثم قال دیویا فی شک من تا ابن الخطاب آیا پشک کیتا ہے ابن الخطاب اولائک قوم نایو قوم دے عجلت لهم طیباتهم بتلوار سرور کڑی شوی دیتا خوشالی دزی پجوند دنیا کی فقلت استغفر لی یا رسول اللہ مال بخنو غوارا وکانا اقسم اللہ یدکل علینا اللہ حبیب قسم خوڑلو جنب دنکی بدی بیانو شہرن یوم یاش من شدت موجدتی ہی دو وجد سخوالی دو غزب داغوین علیہن پدی بیانو حتا عاتبہ اللہ حتا عاتبہ اللہ یو ایمال بخنو غوانا ماد دی خبر جورت کستانو آمنی یا مال ای غنتی مزید چرچی و غختی علائی سرم یو کسم مشابہت ارادو کا پجامو پا معیشت کی دا اللہ حبیب ویلیو چی زبا یوم یاش نوردن نکیم تردی عاتبہ اللہ چی عطاب رولی بلو اللہ دا محبت نڈکا ملامتیا ادی کتاب کی گور امام بعض اوقات کی دہاجات مهم و دپارا د قوم نه پردم کول شي لکه دا الله حبیب یو میاش پورې دا شو و به قال زوری فاخبر نیوروان عائشه رضی الله عنها قالت لما مضات سويسون ليله قال شي حکم دي شپي تیر شي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب راذن شبما فبدا ابي پمه شروع فقلت يا رسول الله انك اقسمت له قسم قد لله تدخل علينا شهرا جمت بيوم ياشن راضي وانك دخلت من 29 اتاسو خود یو کم دیر شو رضو نرادن نشوی اعدو هننا چی زشمیرم دی لرا قال ان الشهر 29 میاش کرد یو کم دیر شوی مقالا یا شدوی نی ذاکر اللہ کا امرن دتالے و خبر ذکر کم فلا علیک اللہ تاجنی تی نصباک نشتشت تلوارون کی پدی کی حتا تستا میری ابوے چی مور اپلار سرد مشوراو کی ثم قرأ علي الآيات آيات ربان اللشتو يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما قالت عائشة قد علم والله أن أبويا بيشك الله بيب لفتا وشلما مربلا لم يكون عزير يأمراني بفراقه شما تذي حكمك فبلتنا وجدا والد نبي عليه السلام قالت فقلت ماوي وفی هذا استامر ابویا آیا دی بارکی بزن مور اپلار سر مشوری کو انی ارید اللہ و رسوله و الدار الاخرہ زد اللہ دا اللہ دا رسول و دا آخرت تکور ارات لرم قال معمر فاغبن ایوب اللہ عیشد زیلانا قال اللہ تخبر نساہکا وی خبر مورکو حبیب بی بیانو تدینی اخترتو کا جماعت غورکی و نبی ریح اسلام مرتوی ان اللہ ارسلنی مبلغا زیرا لے گلے مبلغ خلق لخبرت دین برسو ولم یرسلنی متعنتا او نیم را لے گلے ز سختی کون کے او چیز سختی طلبو خلق قطادتا سوغت قلوبکما اے مالت قلوبکما میلان کڑے دستا سجورو وی استاسو زړه مې لام کړې باب المطلقة البائن لا نفقة لها باب دے چی بائن طلاق ورکریشی او داد خاوند نکال جدا شنو دید پار نفق نشنا دید پار نفق نشنا او دی مسئلہ کی د فقهای کرام اختلاف هم دی دی مسئلہ کی د فقهای کرام اختلاف هم دی کہ آیا متولقی پتلاق بائن سرا دید پار نفقشتکنا حدیث واری ربیاد آغی ذکر کو وبیہی قرآ حدثنا آیہ ابن وحیاقر قرآتو علی مالک ابن عبداللہ ابن یزید مولا الاسد ابن سفیان نبی سلمت ابن عبد الرحمن فاطم بنت قیس رضی اللہ انها ان ابا عمر ابن حفص شدادی خاون طلقها البتتا طلاق ورکو دیتا البتتا اے دادا غی طلاق ورکو طلاق شدہ بائنش او دینا معلومی کی دار روایاتو کی راغلی چه مخ کی دو ورکری و درم و لفات ندا پک درم ام ورک نبس داتی پدی جدا شوا و هو غائب نوا غائب نمعلوم ادا شوا چه دخزی موجود گیری طلاق دو واقعی کی دو پارا شرط نده که خاون باروی خزا موجود اندا و دو پپردی ملک طلاق ورکو نم تلاقش فارسل الیها وکیله بشعیر رالی گلیو دیدی بیتا وکیل دا جغ حارس ابن حشام قربشی رولی گلی اباد روایات تکے پیز سوا کجوری اپیز سوا قربشی ورط رولی گلی ترمیدی شریف کی در لطیرو وی پینز سواع اور بشوی پینز پک غنمو دے اغی ترولی گل پسخی توتھو نو آغا پدی غصہ شوا پدی خوشالن شوا فقال واللہ نو اغور سوی خاون قسم پا اللہ مالکی علینا من شین نشت دی تال رفا موس شین نا خماسی در لیگنی فجات راغلی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفذکرت ذالک لہو نا خبر پیغمبر علیہ السلام تذکر کری و فقال اللہ حبیبی لیسا لکی علیہ نفقت نشت پتا فدی خاونس نفقا تا خاون باندې نفقه نشته ګور دې پورې دا حدیث مواوری دو دین د علماو اختلاف راغلی دی چې چې یو خځې ته طلاق باید ورکړې شي د دې لپاره کور کې د استوګ نه حق او نفقه شته کنه. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی او دا امام ابو حنیفہ رحمه الله د نور ائمه قولم نه چې دیله د استوګ نه زیشتا او نفقه ولشتا. امام احمد رحمه الله وی چې نور ته سکناشتا د اوسېدو ځای او نفقه. امام مالک او امام شافعی رحمهم الله وی او نور العلماء وی سکنا ول واجب د تاسو د ځای ورکه په نفقه دشتا. څوک چې وی دواړه اشتدای څه دلیل له طلاق باین والا خزلا دا استوګنی زم شتاو نه فقم شو یلای اسکینو هننا من هیتو سکنتم من وجدکم و یو سوی دی کمزه کی جتا سو سی رخ پل وسنا غدا هو تر طلاق کی د سکنا حکم دی انا فق بز کی جدا د بکور کی د پارا بد تا ده عمر رضی اللہ عنہ بوی چی مونگ نپریزو کتاب درب و سنت دخپل پیغمبر دو وجی دوینا دیوی خزینا چی آغین خبر رشوی یا حتا شوی. او یو طرف بل طرف نه په مسئلہ کی جوابو ندی خدا دری وانا مذاہب مواو ریدن وردا حدیث هم ورته وای چې پیغمبر ورته وای تا د فار نفق نشتا. او ایدا ځکه وی چې نفق نشته د دې جبا کې سختی وا د خاون خلواله ټول تنګړیو یا الله حبیب ورته وی فامرها انت اعتد فی بیتی ام شریک. پیغمبر علیہ السلام ورته حکم کو چې تیر کا فقور د ام شریک کی تداغی فقور کی عزت کی روا. دا انصاری زنانه و ام شریک یا ورسل الله پیغمبر وی ثم قالت تلك امرات تاخو یو زنانه ده یغشاها اصحابی پټوی دلارا مرګری زما یعنی ډیر کسان راضی. یغشاها اصحابی وی داخوی و زنانه دا یغشاها اصحابی دلتا خودیر صحابه کرام رازی. وی دا یودیر مالدار زنانه وا لکه امام مسلم به حدیث در ترستو ذکر او دی بل الله لار کې دې نه فخل ګول ربیر مل مان مسافر بددي پور تر اخل ادیب مړول سخاوت پدې کې ځکه وی تل کې امرات نو یغشا اصحابي یعتدی عند ابن ام مکتوم فعدت تیر کاد ابن ام مکتوم رضی الله عنه شرف هند رجل نامه آیا وسړې دې چې پستر ګوندې تدوہی ری خیابا کی تبال تخبلی سیوائی جامن کی دی ویرا حلل تفا آدینینی کلچ عدتنا حلال شنما خبر کا دیدے کی علماء دا مسئلہ ذکر کرے گرد سڑی خوزو تا قتل خو حرام دی او پا دیبانی علماء دلیل نیولے چه خوز پردی سڑی تا قتیشی کنا نو ای گرد ورطو ای دارون دی و صحیح داد جمهور علماء و اکثر صحابه پدیری چه لکه سڑه با پردهی خزی لنگوری نو خزا بم پردهی سڑی لنگوری زکا اللہ دوارو تا حکم کرده قل للمومنین یا غدو من ابصارهم بیاوی و قل للمومنات یا غددنا من ابصارهن او قتل فتنه دی نو فتنه مشترکه و لکه څنګه په سړی باندې د فتنې يرلا نو په خزم د فتنې يرلا او حدیث راغله نبی عليه السلام ام سلمہ او میمونہ رضی الله تعالی عنهما ته ویلي کله چې ابن مکتوم رضی الله عنه راغلی پرده ته وکړي وی دا خلود دی د نبی عليه السلام ورته یا خامیا وان انتما ورتا شپړندې عدل تفاطیبی بنت قیس تدانوی چی دیلی گنی تا لگوری بلکی مانا دا عدل تا بپا امنی تا نظر دا غیرنا علماء دا مسئلہ ذکر کردی بعض علماء داوی بخاری شریف کی راغلی باب نظر المرأت الالحبش و نحویه باب دے پر بیان دا نظر دا زنانا کی حبش ہوتا چی نبی ری سلام با بی بی پٹا کا او غیب الله ده حبیب دو کی شال پټ پټ ها بشو لکتن ای جمعات کی لو بی کولی د نیزو سرا و ای زبستڑی شو علماء لکلی دی کی جواز د نظر د زنانه ده پردی شڑی تا و دا پک شرط ده چی ده فتنی خطر لی بعض علماء و امام نووی وی چه دا دا بی بی قتل داو چه دا لا وڑاوا او یاد پر دین مخیو و بعض علماء و جتری چه نرستو او حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وی نظر دا زنانو چه فتنی نخالی شروع تدرستی زکا زنانا مساجدو لروزی بازارونو سفرونو کئی ادائی خوزان پتکڑی چه سڑیو نگوری و سڑو تا خو حکم نوی چه تم زان دا خزی نپتکا چه خزی دیو نگوری نکو دا فتنی خطرائی نبیابا نگوری فلما قالت بی فرمائی فلما حللتو کل چیز د عدتنا حلال شم نو ذکرتو لہو مال اللہ پیغمبر تذکرو پن معاویہ تبنا بی سفیان چی معاویہ ابن بی سفیان رضی اللہ عنہما دم بات دا نکاح پیغام را لے گرے او ابو جہم خطبانی ابو جہم رضی اللہ عنہ ماتت نکاح پیغام را لے گلے دائیں مشورہ کو پیغمبر علیہ السلام سوک جی مشورہ کئی دا مثال پتور جدی سڑی تلور خورور کم کننو چیسی صفا صفا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اما ابو جہم فلا یدو اصاون آتی پی ارچے ابو جہم دے دکی دی امسا دخپلی اگینا آخر و خمسے پوکڑی جدی دو مقصدو ندی زنانا ڈیری وی لکتا سلالا روایت راغلے اما ابو جہم فرجن دراب للنساد خو زنانا ڈیری تکی دې زنانه ډېر ټکای اباد علماء لیکلي او امصای کو غوی ان ډېر سفرونه کوي اور چې معاویه دې فسعلوکن فکر او غریب نه مال نشتا الله حبیب ورته دا دواړو یو پکې غریب نه یو پکې زنانه ټکای یا سفرونه کوي ان کی ہی اسامہ تب نزید نکاو قد اسامہ ابن زید سرا فکری تو ما بدو گنو ثم قال قال اللہ پیغمبر ان کی ہی اسامہ نکاو ان کی ہی اسامہ بنا تحته ما نکاو کا فجعل اللہ فیه خیرا اللہ فکر خیر و عاشونو فاغتو بتو بیہی امان و خلق پس خیدل دا سی سمی او خوڑو دا پیغمبر دا مشوری دا وجینا علیه السلاة والسلام اگر دا اسامہ دا دی کفنو تا دی کی معلوم شوچی نکا بغیر کف کی سبونا ندا چکل دا دین او دا علم او دا اخلاق او دا وجینای دا بغیر کف کی نکاوا دا بغیر کف کی نکاوا او دا اللہ دا حبیب دا مشوری مطابق وا اللہ پک دیر خیر وا چولو تردی چی بی بی فرمائی ما تب خلق پس خیدل او خلق برات زیریدل و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم وقال قتيبه ايضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كره ما نبي حازم النبي سلمان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها انها طلقها حديث طلاق وركلو خاوند دي په زمانه د نبي رسول الله کی وکان انفق علیها نفقت دون او اغب خرچکو لپدی خرچک هم معمولی فلما را ذالک قالت فرشدی داوکتن دیوی والله لہو علمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا اللہ عزوز اللہ پی غمبر خبرو فین کانت لی نفقت کمال نفقوی خست اللذی نزب اخلم اغیس دی ہونی چکم ماترم مناسب دا وإن لم تكن لي نفقة لا مأخذ من شيئا كما نفقني اسم عالم قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم دي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر کړي وا بذا الله رسول ورته وي فقال لا نفقة لك ويتال نفقة نشتا ولا سخنا او نظر تد اشتوب نزیشتا ننفقشتا ولا سکنا او نظر تد سکناشتا تار پار دوار سیزون نشتا و بیهی قرات سنا قطبت ابن سید قرات سنا لیسن عمران ابن ابی آنس نبی سلام انہو قال سالتو فاطمت بنت قیس رضی اللہ عنہ فاخبرتني ان زوجها المخزومي طلقها ذي خاون مخزومي دي تطلاق ورکو فاهمين انتقاليا او غنصار کرو چه مالو لگئی فدي راغ دي ودا رسول الله صلى الله عليه وسلم تا مخبر ورکڑو ودا الله رسول صلى الله عليه وسلم وطولا نفقت لكي تار پار نفق نشتا فان طريقي منتقل شفز بلان شهلا ابن مكتوب فکونی عنده دا غصره فإنه رجل ناما آئے اڑن سڑے دیتا دعینا تی آبک عنده تب جامی ما میرا غصره سیوائی درکے اتاب سو گورینا نو پدی ترتیب ورد نبی علیہ السلام سو کا دیتے مشور ورکا وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آله واصحابه إله العالمين زمان خاتم القرآن يا الله زمان والدين وشاذا الله سمر بیماران اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا اتنا